Az utóbbi években egyre inkább terjedő jelenség a kvittok. Az angol kifejezés a felmondás és a TikTok nevének összevonásából ered. Nagyjából annyit tesz, hogy emberek videóra veszik és megosztják, amint felmondanak, sőt vannak, akik élőben közvetítik a pillanatot, amikor közlik a főnökükkel, hogy ennyi volt. Szakértők szerint ez azért válhatott népszerűvé, mert mostanában kezdenek munkába állni azok, akik az ezredforduló környékén születtek. Ők már nem csak számítógépek, de szélessávú internet, közösségi portálok, okostelefonok mellett nőttek fel. Számukra természetes, hogy olyan korábban szigorúan magánügyként kezelt eseményeket is megosztanak másokkal, mint a felmondás. Tess Brigham terapeuta és életvezetési tanácsadó szerint ez a generáció így szerezte a legfontosabb tapasztalatait, így tanultak meg létezni a világban. Ha úgy nősz fel, hogy folyamatosan rögzítesz és megosztasz pillanatokat az életedből, fel sem merül, hogy miért ne tennél közzé egy ennyire fontos eseményt. Mások úgy vélik, a kvitok hatékony fegyver lehet a munkavállalók kezében. A cégek nem titkolhatják el, hogy toxikus munkakörnyezetet tartanak fenn, és nem tehetnek úgy, mintha ez teljesen normális lenne, ha megvan a valós veszély annak, hogy valaki bármikor kiteregetheti a szennyesüket a közösségi médiában. Bevallom, hogy nekem nagyon imponál ez az intézmény. Szerintem senkit nem lepünk, hogy nekem is. Jó. Nagyon imponál ez az intézmény. Végre kapnak egy kést a torkukra a munkáltatók. Nekem 50-50, pláne, hogy a kés is elhangzott. Tehát itt, amikor valakivel igazságtalanság történt, és vele első kézből és tényekből tudja, hogy megtörtént, sajnos a jog még azt is rágalomnak fogja tekinteni, de ha a pletykát adja tovább, mert egyszerűen az benne lévő dű a saját helyzetével kapcsolatban azt rávetíti a munkáltatóra, és minden rossz, amit hallott, azt utána ő teregíti ki, de nem, nincs meggyőződve az igazságtartalmáról, az én is a munkavállalókkal vagyok, de azt hiszem, hogy nincs, nem különbözik ez a bármilyen egyéb lincseléstől, attól eltekintve, hogy annak a sérelmezetje az nem egy, itt ebben az esetben nem egy személy, hanem egy vállalkozás. Ja, eddig teljesen kiszolgáltatott volt a munkavállaló a munkáltatónak. Most a munkavállalónak a nyilvánosság által lett egy felülete, amin fölveheti a küzdelmet, legalább annak az erejéig, hogy a kirugatásának van a munkáltatóra nézve visszaütő következménye. Legalább ennyi. Hát ha nagyot megy az a tartalom, mert bárkit kirúghatnak, de bárkinek lehet, hogy négyen nézik meg a TikTokon az üzenetét, és lehet, hogy 3 millió. Igen, de mostantól ez a fenyegetés ott fog lebegni a levegőben. Na, az viszont helyes lenne, csak tudod, mint az a fenyegetés akkor is ott lebeg a levegőben, ha semmi rosszat nem csináltak. De érte? Miért lebegne, ha semmi rosszat nem csináltak? Emberségesen bánsz alkalmazottaddal. Miért akarná megtorolni rajtad? Miért akarna bosszút állni rajtad, ha normális, normális emberi kapcsolatotok van? Robi, akkor most nagyon gyorsan emlékezz vissza, mi túra jó. Tehát igen, egyetértünk, hogy nyilvánosság egy nagyszerű fegyver arra, hogy az erőkülönbségeket, hatalmi különbségeket nagyon szépen tudja kikompenzálni, viszont arra is tökéletesen alkalmas eszköz, hogy én most elindítok egy TikTok felvételt, és közlöm veled, hogy te, mint az én mondjuk kvázi munkaadóm, te méltatlanul bánsz velem, és borzasztóan bántalmazol engem, és napi 5-ször. És persze, mondjuk, megrágalmazhatsz, hiszen mondjuk nem adtam meg a pénzedet, vagy mondjuk... Kitalálhatok bármit, valamiért azért mégiscsak gyűlölsz. Tehát én fel akarok mondani. Okay. De meg akarsz torolni. De nem éred be azzal, hogy fel akarsz mondani, elmész máshova többért, vagy kevesebbet dolgozni, hanem arról van szó, hogy fel meg akarod mondani, torolni. És szeretnék magamnak 45 millió TikTok követőt. Jó, ennyi, ez a két szempontom. Ennyi szempontom van, jó? Megrágalmazlak, hogy megvertél, szexuálisan kihasználtál, verbálisan abúzáltál, nem fizettél ki, és még tovább, rossz dolgok és ezt történt. És ezt belemondom egy darab kamerába. Ha szerencsém van, akkora rettenetes mennyiségű szimpátiát fogok magam mellé gyűjteni, és megfelelően szépen tudom a mártírt eljátszani, olyan szimpátia hullámot tudok magam mellé gyűjteni, hogy téged, végül engem is kirúgnak. Hogy téged, mint munkaadót, tönkretesznek, ellehetetlenítenek, bojkotálnak. Én voltam az üzletvezető is, a menedzsment kirúg. Így van, de hát az igen, annál az erősebb, hogy akár az a teljes cég tönkre megy, mit tudom, 300 embert kirúgnak, a cégnek teljesen földbe áll. Tehát nyilván ez a nyilvánosság típusú játékkal mindig ez a veszély jár együtt. Csak kérlek, hogy emlékezzünk erre az egészre, meg azért emlékezünk, mert emellett a veszély mellett, amit a MeToo kapcsán olyan sokszor tapasztaltunk, meg elmondtunk, hogy mi a baj ezekkel a nyilvánosságokkal, hogy hogyan válnak rögtön ítélő székekké adott egyik pillanatról a másikra. Egy pici dolognak hatására. Én örülök, hogy fegyver kerül, vagy a levegőben van egy fegyver, amit akár használhatnánk arra is, hogy az igazságtalanságot helyreállítsuk, csak nagyon nem vagyok meggyőződve arról, hogy itt az esetek többségében ez győződne. Én is undorodom attól a felállástól, hogy örülj köcsök, hogy van munkád, a munkavállalónak kussa neve, hogy tulajdonképpen neked minden nap meg kéne köszönni, hogy kaptál itt egy lehetőséget, miközben a Robi nagyon találóan szokta megfogalmazni, hogy a kapitalizmusban a hülyék lennének téged többért felvenni, mint amennyiért jól járnak veled. Tehát biztos, hogy jól járnak veled, legalábbis egy idő után lehet, hogy kiderül, hogy mégis te jártál jól, mint munkavállaló, de nem szeretem ezt a kiszolgáltatott ilyen csendőrpertus alá fölé rendelős felállást. Ugyanakkor az a dű, amivel az ember a TikTokra kiáll, vagy felteszi a posztját, nem biztos, hogy igazságot tartalmaz, vagy nem biztos, hogy az igazságtalanság, ami felbújtja az embert a kommunikációra, az pont az, amit megfogalmaz, és az igaz is. Lehet, hogy nem kapott meg egy pozíciót, lehet, hogy Lehet, hogy pszichopata, ez azért egy, itt nem arról van szó, hogy egy nagyon befolyásos csoport a kurzus szívéből intéz egy kegyetlen támadást, mondjuk egy rendező ellen, mondjuk egy színész ellen, mondjuk egy producer ellen, ami lehet akár indokolt, meg lehet akár megalapozott, de semmiféleképpen sem jogszerű, és lehet persze rágalom, meg leszámolás, meg gazember hazudozás. Itt azért arról van szó, hogy egy munkavállaló egy munkáltatóval szemben elindíthat egy nyilvános vádat. Beindíthat. Erre azért a munkáltató, mondjuk én vagyok az üzletvezető, én is gyárthatok egy TikTok videót, amiben meg arról van szó, hogy semmi ilyesmi nem történt. Te hazudsz, mint a vízfolyás, te pszichopata vagy, te semmi másért nem csinálod ezt, mint a lájkokért, vagy a kattintásokért, vagy beszámolok arról, hogy én hetyegtem a csajoddal, vagy beszámolok arról, hogy te pénzt adtál nekem, vagy én pénzt adtam neked, kölcsönte meg, nem adtad meg nekem, hogy a konfliktusunk egyáltalán nem is ebből következik, egyáltalán nem is ebből fakad. Megmutatom azt, hogy miket csináltál, miket hajtottál végre, stb. Ellenvádolhatlak téged a nyilvánosságban. És azért ez akárhogy is nem, tökre nem ugyanaz, mint amikor egy kurzus indít támadást egy kiszolgáltatott színész ellen, vagy akárki ellen a nyilvános térben. Na, ugyanaz. És ugyanavval is jár, még ha ez nem is tetszik. A nettó haszna, mind a két esetben, a nettó haszon szerintem pluszos. Tehát a MeToo-ban is. A MeToo-ban is, és itt is, a nettó haszon, tehát az a... Hát erről a Kevin Spacey-t viszonylag nehéz meggyőzni, de hát... A nettó. Tehát nem mondtam, hogy nincsenek mínuszok. Ahogy gyalulnak, ott röpköd a forgács. Nem ezt mondtam. Nem azt mondom, hogy... De azt mondom, hogy az összértéke, az össznyert érték, az szerintem magasabb. Erről ugyanezt gondolom. Nyilván ebben ugyanaz a veszély benne van, mint a MeToo-ban, hogy teljesen alaptalan rágalmak el fognak terjedni, irdatlan népszerűség, és gyakorlatilag a másik oldalnak akármilyen vádvideót ad ki, nem lesz esélye. Nem lesz esélye a népharaggal szemben. És azért ne gondoljuk már, hogy a TikTok kommentelők majd pénzügyi mérlegeket fognak olvasgatni, meg szerződő ajánlatokat fognak olvasgatni, hogy kinek volt igaza. Nyilván elemi haragból fognak dönteni, és a harag az nyilván a munkaadó ellen fog irányulni. Viszont az, ahogyan mind a ketten mondtátok, az egy fantasztikus dolog, hogy a nyilvánosság eszköze visszakerült a munkavállalóhoz, részben, illetve az is egy tök jó dolog, hogy a munkavállalók tudatosabbak, és tudatosabban nem barátként vagy szövetségesként tekintenek a munkavállalóra, hanem valami kötelező apaként, akinek nem mondhatsz nemet. Vagy egy olyan alkukínálójaként, ami lófejjel jár, ha nemet mondasz. Igen, autonómabb. És tudod, a MeToo az a nőférfi tengelyen zajló vádaskodás, meg meg nyilvános leszámolás. Kevin Spacey esetében nem, csak, nem, egyáltalán. De Kevin Spacey esetében nem, de Kevin Spacey esetében leginkább a férfi-férfi tengelyen zajló, mert azok ilyen homoerotikus zaklatási ügyek. Ezzel szemben itt ebben az esetben a tőke munka tengelyen zajló vádaskodás, meg leszámolás, meg érdekérvényesítés az aminek a felülete. Azért ez ilyen értelemben más. Nem gondolom azt, hogy a nő úgy viszonyul a férfihoz, ahogyan a munkás a tőkéshez. Nem gondolom azt, hogy a nő olyan módon van kiszolgáltatva a férfinak a társadalomban, ahogyan a munkavállaló a munkaadónak. Ennek megfelelően egy aszimmetrikus viszonyrendszer egyenlítődik ki ezáltal valamelyest, míg a nő-férfi vonalon nem ez történik. Túlhatalomra tesz szert az egyik fél. Még jó, hogy nem erről van szó, de teljesen igazad van. Teljesen igazad van, csak nincs igazad. Ugyanis a MeToo az nem a női férfi dihotómia mentén épült, hanem a hatalommal bíró stúdióigazgató, aki dönt emberek karrieréről, a stúdióvezetők, a producerek, a produceri klán, akinél a hatalom van. Ja, az aki, a fajta... Az meg a fajta... aki viccelődött egy liftben, tudod? Viccelődött egy liftben, vagy aki megfogta a másiknak most a seggét. Most mondok, és utána... De tudod, nem kizárólag. Nem kizárólag a hatalommal való visszaélésről szólnak a MeToo ügyek. Ez kétségtelen, de amiről a dolog dinamikáját adja, az az, hogy hatalommal rendelkező, pozícióból rendelkező emberek visszaélnek és szexuális szívességeket kérnek, vagy szexuálisan zaklatják az alattuk lévő embereket, akik ezt a hatalmi egyensúlyt, az összes fontos mit úgy így kezdődött, a tornászlányoknak a gyúrójától kezdve az összes ilyen híres történet így kezdődött, hogy valaki valamilyen hatalmi pozícióból visszaélt ebben a hatalommal, és a nyilvánosság adta vissza, egyenlítette ki azt a hatalmi dinamikát, amiből ezek a történetek felszínre tudtak kerülni. Ez a MeToo mozgalomnak az igazi dinamikája. Hát ez lehet hatalmi, lehet sikerbeli, és lehet a szégyen tengelyén mozgó is, mert ez a gyúró azért igazi, nem a vezérigazgató, igazi dinamikája. Hanem az eset nyilvánosságra kerülésétől való félelem. Igazi dinamikája, akkor a Dustin Hoffman, aki nem tudom én, szexista módon viccelődött egy liftben, és ezért mítúzták meg, és ezért nem kapott szerepet, és ezért rúgta ki ez a stúdió, vagy az a stúdió, tudod? Ott az nem igazi MeToo, úgy, az nem az igazi dinamikája a MeToo ügynek, az az áll dinamikája a MeToo ügynek. Szerintem az a hullám ennek az ügynek, a lényegi történetei nem ezek voltak. Az a Weinstein történet volt, a tornászlányokat szexuálisan kihasználó gyúró, akinek egyébként hatalmas, irdatlan nagy respektje volt, iszonyatosan elfogadott volt, és gyakorlatilag megkerülhetetlen volt ebbe a sportba. Azzal az amerikai edzővel, aki nem tudom, 100 fölötti vagy 50 fölötti, már nem emlékszem pontosan hány fiút zaklatott az öltözőbe, aki ellen nem lehetett fellépni. Ezeknek a történetéről szólt, ahol hatalmi ellensúly volt, és a nyilvánosság volt arra eszköz, hogy ezt a hatalmi különbséget valahogy visszafejtse, és adódott belőle egy csomó igazságtalan dolog, és akkor itt igazad van, Robi, természetesen ezeknek az igazságtalanságoknak egy jelentős része ugye kiderült, hogy visszaéltek ezzel a nyilvánossága, mint eszközzel, és másra használták fel, hogy más nem mondjak, ugye a Depp Amber Heard történeti kvázi a betetőzése ennek, ahol megfordultak ezek a fajta szerepek, de azt azért értsük már meg, hogy az alapdinamika ez volt, hogy hatalmi túlsúlyt a nyilvánossága ellensúlyozni lehet. Ugyanez fog történni, hogyha ez a dolog lejátszódik. Ugyanúgy lesznek hamis vádak, ugyanúgy lesznek ezzel a dolggal való visszaélések. Ha értékel egy ilyesmit, akkor ezekkel a veszélyekkel együtt értékeljük, és én ezekkel együtt mondom azt, hogy ez pozitív.